อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้พอตีห้าเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แทบว่าจะเป็นช่วงของวันสงกรานต์แล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสงกรานต์แล้ววันนี้คือวันอาทิตย์ที่12เมษายนค่ะปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน5ปีมาแม่ค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะมาเป็นช่วงของการสักษาหรือว่าสนทนาธรรมะซักถามประเด็นปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมารับอรุณนะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะกราบนมัสการเรียนถามจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งวัดป่าดอนหายโศกนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะเอาละค่ะเรามาพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็เริ่มการสักษากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะนำเรื่องของจิตมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะซึ่งก็มีท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องจิตนี้ก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้พลอยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตของตัวเรานี้มากยิ่งขึ้นนะคะท่านแรกจะเป็นท่านที่ใช้นามว่าอาณาจักรสีน้ำเงินนะเจ้าคะก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์มาว่าผมสงสัยเรื่องจิตกับวิญญาณครับสองอย่างนี้ใช่อย่างเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่ยังคงอยู่คืออะไรครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคุณอาณาจักรสีน้ำเงินถามนะเจ้าคะและที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องจิตก็จะเป็นของคุณทวินันก็ถามมาเรื่องของจิตคือได้อ่านหนังสือจิตศึกษาของสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็น่าสนใจมากแต่ค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อนสมเด็จพระสังฆราชก็ได้อธิบายเรื่องจิตเพื่อให้เราได้เข้าใจแล้วก็แจกแจงตัวเองได้ทางตัวคุณทวินันเองก็มีคำถามที่อ่านจบหนึ่งรอบแล้วเนี่ยก็ยังไม่แจ่มชัดคือคำว่าจิตในหนังสือบอกว่ามี3ลักษณะคือ 1. รู้คิด 2. จดจำและ 3. วิจิตซึ่งวงเล็บว่าหลากหลายนะเจ้าคะและถ้าเทียบเคียงกับเรื่องของสติปัฏฐานและขันธ์5แล้วแสดงว่าจิตน่าจะเทียบได้กับสัญญาและวิญญาณหรือเปล่าเจ้าคะคุณทวินันก็เลยได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์มานะเจ้าคะอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของจิตเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าใจแล้วก็จะได้ไปถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะเจ้าคะแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาได้เจ้าคะโดยสรุปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าทางคุณทวินันนี่ก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในด้านของการพัฒนาบุคลิกภาพเจ้าคะก็กราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าคะ วันนี้ที่เราจะพูดถึงเรื่องของจิตกันเนี่ยก็เพราะว่ามีท่านผู้ฟังเขียนมาถามในเรื่องของอยู่ 2-3 ประเด็นนะคือในท่านแรกก็คือคุณอาณาจักรสีน้ำเงินที่พูดถึงคำศัพท์ว่าจิตวิญญาณมันต่างกันอย่างไรแล้วพอเราตายไปแล้วเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้คือข้อที่1ที่อาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของคำศัพท์ในข้อที่2คือเรื่องของการใช้งานว่าตัวเราทุกคนน่ะท่านผู้ฟังเองคุณเตือนใจเองตัวอาตมาเองก็มีส่วนที่เรียกว่าจิตอยู่แล้วมันก็เอาไปใช้งานได้ทุกอย่างคุณทำข้อสอบคุณก็ต้องใช้จิตทำใช่ปะคุณจะพูดคุยเอาที่พูดอยู่นี่มันอะไรอ่ะมันก็ปากขยับอยู่อะไรสั่งก็จิตนั่นแหละสั่งหรือตัวท่านผู้ฟังอยู่ผ่านทางหูจะเอาไปใช้ในการในหน้าที่การงานของเราก็จิตเนี่ยเป็นตัวสั่งทั้งสิ้นเพราะนั้นจิตเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของการใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยก็ได้หลายอย่างแต่ซึ่งในคำถามของคุณทวินันเนี่ยก็คือจะพูดถึงการนำไปใช้ในงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วเลยต้องการทำความเข้าใจในประเด็นนี้เอาทีละขั้นตอนคุณเตือนใจว่าเรามาทำความเข้าใจกับคำศัพท์ซะก่อนในคำที่เราเรียกสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เราไม่ได้จับต้องได้แล้วมันในเรื่องของจิตเนี่ยม ันจะมีคำที่เรียกอยู่ก็คำแรกก็คือจิตใช่ไหมจอจานสรีต่อเต่าอันนี้คือคำที่หนึ่งสองบางทีคนบางคนเขาก็ใช้คำว่าใจนะไม่ม้วนจอจานนี่คือคำที่สองมโนนี่ก็มีอีกนะมโนมอม้าสระโอนอหนูมโนนี่ก็ไม่ใช่ว่าแบบมโนหรือเปล่าเธออย่างนี้ไม่ใช่นะศัพท์สมัยใหม่ไม่ใช่กันนะแต่มโนเนี่ยเป็นคำแปลเป็นภาษาบาลีล่ะเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าใจแล้วก็คำที่สี่ที่เราได้ยินกันเรียกอยู่ก็คือคำว่าวิญญาณนะวิญญาณเอาทีละคำก่อนคำแรกที่จะอธิบายในที่นี้คือคำว่าใจก่อนนะใจหรือว่ามโนนะนี่เป็นอันเดียวกันนะมโนเป็นภาษาบาลีแปลว่าใจในภาษาไทยนะซึ่งพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่ามโนธาตุนะคือธาตุเป็นธาตุแบบหนึ่งนะที่มีสภาวะละเอียดละเอียดนะมโนนี่คือมโนนะ จบค่ะ ทีนี้ไอ้เจ้ามโนธาตุเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นจิตจิตเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ภาษาบาลีให้มันลึกซึ้งลงไปเนี่ยมันจะมีสภาวะของการที่สั่งสมนะการที่สั่งสมอะไรก็คือสั่งสมกรรมนั่นเองนะคำอธิบายที่พูดถึงเรื่องการสั่งสมเช่นว่าสมมติเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณล้างชามให้เรียบร้อยกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จล้างชามเรียบร้อยคุณก็ไปใส่ข้าวสวยไอ้ชามก๋วยเตี๋ยวที่คุณเอาไปใส่ข้าวสวยเนี่ยจะไม่ได้มีสภาวะสั่งสมของก๋วยเตี๋ยวที่กินมาก่อนแล้วนั่นคือไม่สั่งสมแต่ถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวไม่หมดแล้วยังไม่ได้ล้างจานแล้วคุณเอาไปใส่ข้าวตอนนี้มีคือการสั่งสมก๋วยเตี๋ยวไปในชามข้าวนั้นโอเคนะนี่คือมีการสั่งสมนะเช่นเดียวกันคือจิตเนี่ยเราทําสิ่งนี้ไปแต่พรุ่งนี้เราไปทําอีกสิ่งหนึ่งมันก็ยังจําเมื่อวานนี้ได้อยู่นะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสภาวะสั่งสมนี่คือเป็นลักษณะของจิตนะนี่คือจิตนะจิตคือมีสภาวะสั่งสมนะนี่คือคำที่สองที่เราพูดกันนะส่วนคำที่สามคือคำว่าวิญญาณในวิญญาณพระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้นะว่ากิริยาที่รับรู้หรือกิริยาที่รู้แจ้งได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณคือการที่เราไปรู้แจ้งหรือเราไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้คือวิญญาณอย่างกรณีที่ท่านผู้ฟังสามารถได้ยินเสียงของตัวอาตมาเองพูดออกไปเนี่ยอันนี้คือโสตวิญญาณคือวิญญาณทางหูเนี่ยมันทํางานอยู ่ คือจิตนะจิตเนี่ยนะที่มีสภาวะสังสมนะผ่านทางใจไปมีโสตวิญญาณซึ่งทั้ง3อย่างจิตมโนวิญญาณเนี่ยจะมีเป็นลักษณะของมโนธาตุเนี่ยซึ่งมีความละเอียดเสมอกันนะเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่มีความละเอียดอย่างสมมติถ้าเราพูดถึงธาตุดินอะไรที่เป็นของแข็งเป็นของเข็งแข็งอันนี้คือธาตุดินมันสภาวะมันเป็นอย่างนี้อะไรที่เป็นของเหลวไหลไปได้อันนี้คือธาตุน้ำนะอะไรที่เป็นของเอิบอาบเปียกชุ่มอันนี้คือธาตุน้ำซึ่งสภาวะมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นของแข็งแต่ว่าจิตเนี่ยมันละเอียดเป็นนามธรรมอ่ะถ้าเราจะพูดถึงก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ถ้าเราจะพูดภาษาไทยก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือพวกจิตพวกนี้นามรูปซึ่งถามว่าไอ้จิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตัวมันเองเดียวๆนะเพราะว่าพอมันไปทํากิริยานอกจากไปรู้แจ้งไปทําหน้าที่วิญญาณใช่ไหมมันยังไปทําหน้าที่ในการที่หมายรู้กิริยาที่หมายรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นที่เรียกว่าสัญญาคําว่าหมายรู้เนี่ยคือหมายรู้ได้ว่าที่พูดออกไปเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายที่พูดออกไปเนี่ยภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาจีนหรือเกาหลีความหมายรู้ตรงนี้คือสัญญาแล้วก็คือจดจําได้นั่นเองทีนี้ในส่วนความจําเนี่ยส่วนที่มันลงทะเบียนคือถ้าเรายังไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเช่นถ้าเราไม่รู้ภาษาอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าสนามัดดาตังเนี่ยเขาแปลว่าอะไรใช่ไหม เจ้าค่ะ เราฟังครั้งแรกเราจะไม่มีสัญญาของคําว่าสนามัดดาตังเพราะว่าสนามัดดาตังไม่ใช่ภาษาไทยนี่มันเป็นภาษาอินโดนีเซียเราก็จะต้องเรียนก่อนเพราะนั้นไอการที่ลงไว้ครั้งแรกนะสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างความหมายรู้ใหม่ขึ้นมาว่าอ๋อสลามัดดาตังคือสวัสดีนั่นเองถูกไหมเนี่ยคุณใจถูกปะ สลามัดดาตังก็เป็นคำทักทายยินดีต้อนรับ อะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วไอครั้งแรกที่เราเรียนเนี่ยก็คือเรียนสัญญานี้แต่ทีนี้พอครั้งต่อไป3 4 5 6อ๋อเราระลึกจำได้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันแปลว่าสวัสดีแต่เป็นคำทักทายตรงนี้คือเราระลึกได้เป็นสติในเรื่องความจดจำเนี่ยที่ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า memory เนี่ยนะมันก็จะมีหลายส่วนที่ใช้ศัพท์ในภาษาบาลีแต่มีทั้งสัญญามีทั้งสติอยู่ในนี้ด้วยแต่ทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องนามธรรมแน่นอนถามว่าอะไรเข้าไปทำหน้าที่ในการหมายรู้ ก็จิตคุณนั่นแหละจิตที่มีสภาวะสั่งสมนั่นแหละเอ้าเมื่อวานคุณเรียนคําว่าสารมัตตาตังทําให้วันนี้คุณรู้ว่ามันหมายถึงสวัสดีนั่นแหละก็ในสั่งสมไงเป็นธรรมะที่สัญญาคือความหมายรู้แล้วมันก็ยังไปทําหน้าที่ในการปรุงแต่งนะเปลี่ยนแปลงจากสัญญานี้ให้เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากความหมายรู้นี้ให้เป็นความหมายรู้อีกแบบหนึ่งนะเราเอาคําว่าสารมัตตาตังมาสร้างเป็นประโยคขึ้นมานะพูดกับคนนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงเปลี่ยนแปลงกริยาไปฟอร์มเป็นประโยคขึ้นมาอย่างเงี้ยนะการกระทำตรงนี้ก็ต้องใช้การปรุงแต่งนี่ก็คือสังขารนะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงจากรูปอันหนึ่งให้เป็นรูปอีกอันหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากสัญญาแบบหนึ่งให้เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งนะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สําเร็จรูปได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเป็นสังขารถามว่าอะไรไปปรุงแต่งทํากิริยานี้ก็จิตนั่นแหละก็จิตนั่นแหละที่ไปทําหน้าที่นี้มันจึงมีสภาพสั่งสมถามว่าจิตที่ไปทําหน้าที่มีสภาพสั่งสมแบบนี้ลักษณะการทํางานของมันก็คืออยู่ในใจนะเป็นมโนธาตุเป็นลักษณะเป็นมโนธาตุนะไปทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะนี่คือเราพูดถึงเรื่องคําศัพท์นะคุณอาจารย์นะ จบค่ะ เพราะฉะนั้นในคําถามของคุณอาณาจักรสีน้ำเงินที่พูดถึงว่าจิตกับวิญญาณนะ2 อย่างนี้มีธรรมชาติที่เป็นมโนธาตุเหมือนกันแต่การทํางานของมันไม่เหมือนกันนะจิตเนี่ยก็มีธรรมชาติประพัดสอนอยู่แล้วนะมีธรรมชาติประพัดสอนอยู่แล้วนะคือมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยแล้วเจ้าวิญญาณ คือแรกเริ่มคือใสสะอาดถูกไหมเจ้าคะ จะพูดอย่างนั้นก็ได้ใช่เพราะพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าจิตเนี่ยมีธรรมชาติประพัดสอนอยู่แล้วประพัดสอนนี่คือหมายถึงสว่างมีความใสสะอาดอยู่แล้วใช่ไหมท ี นี้ว่าเวลาที่มันไปก้าวลงในการที่จะไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งวิญญาณเนี่ยวิญญาณคือมันไปรับรู้ใช่ไหมวิญญาณไปรับรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าถ้ามีตามีรูปในกรณีนี้ท่านผู้ฟังฟังเสียงอยู่มีเสียงมีหูมี2 อย่างนี้พัวจึงเกิดมีวิญญาณขึ้นวิญญาณคือไปรับรู้ขึ้นถามว่าอะไรไปรับรู้ก็จิตนั่นแหละไปทําหน้าที่วิญญาณทางไหน okay. ทางหูนี่แหละเอาทําไมอ่ะก็มันมีหูแล้วมันก็มีเสียงไหมถ้ามันมีหูมันมีเสียงจิตไปทําหน้าที่วิญญาณได้มันจึงไปก้าวลงได้เกิดการรับรู้ขึ้นพัวตรงนี้ลักษณะนามที่เราใช้นี่คือเรียกว่าเป็นดวงหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เป็นก้อนๆ นะไม่ใช่ว่าเป็นคนละดวงกันกับจิตนะถ้าเราจะพูดถึงยกตัวอย่างเช่นอากาศที่คุณเตือนใจหายใจอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกับอากาศที่อาตมาหายใจอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีหรือว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่เชียงใหม่ก็หายใจอยู่เชียงใหม่นั่นนะก็เป็นอากาศเดียวกันไหม เดียวกัน เดียวกันนะแต่ว่าอุดรมันอากาศบริสุทธิ์หน่อยนะ ที่กรุงเทพอาจจะมีหมอกควันอะไรบ้างใช่ไห ม หรือถ้าเราพูดถึงที่เชอร์โนบิลอย่างเงี้ยที่มันมีหมอกควันของนิวเคลียร์อย่างเงี้ยก็เป็นอากาศเดียวกันกับในโลกทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันเชื่อมติดกันอยู่แต่ว่ามันเป็นคนละลักษณะกันมันเป็นคนละก้อนกันนั่นคือลักษณะของจิตที่เป็นหน้าที่วิญญาณในคนละแบบคืออาตมาต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจแล้วเพราะว่าเรื่องนี้บางทีต้องใช้การใคร่ครวญนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เป็นนามธรรมนะอย่างเช่นน้ำทะเลที่อ่าวไทยกับน้ำทะเลที่ทะเลอันดามันมันอยู่2ข้างฝั่งกันน่ะเอ๊ะทำไมอันหนึ่งใสขุ่นไม่เท่ากันเอาไม่ต้องถึงอยู่ขนาด2ข้างฝั่งก็ได้น้ำทะเลบางหาดทรายใสน้ำทะเลบางหาดทรายขุ่นเอ๊ะก็น้ำทะเลเหมือนกันไหมแต่ทำไมบางจุดมันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือลักษณะจิตที่เป็นทำหน้าที่ในการวิญญาณในการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไปเข้าใจไหมแต่ว่ามันคืออันเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ลักษณะนามที่เราใช้เนี่ยจึงใช้ลักษณะนามว่าเป็นดวงเป็นดวงก็หมายความว่าเป็นสถานที่อากาศที่กรุงเทพอากาศที่อุดรธานีน้ำทะเลที่อ่าวไทยน้ำทะเลที่ทะเลอันดามันหรือที่เกาะอื่นๆแล้วก็จะเป็นคนละลักษณะกันแต่ว่ามันน้ำทะเลเหมือนกันไหมก็คือจิตเหมือนกันแต่ว่าไปวิญญาณคนละแบบ เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปรับรู้ในอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจก็จะทำให้วิญญาณนั้นเนี่ยมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดไปได้จิตก็จะไปในลักษณะนั้นถ้ามันไปทําหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันก็จะทําให้จิตนั้นก็มีสภาวะเป็นคล้ายๆกันให้มีความร้อนความไม่พอใจเกิดขึ้นได้นะนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตเนี่ยเศร้าหมองเพราะกิเลสที่เป็นอาการทุกข์จรมาน้ําทะเลที่มันมีขยะเยอะๆน้ําทะเลนั้นก็มีความเป็นน้ําทะเลของมันอยู่แต่ว่ามันก็สกปรกอะนะ หรือว่าน้ำในแก้วที่เราเอาเกลือชงผสมเข้าไปน้ำก็เป็นน้ำเค็มขึ้นมาแต่ในน้ำที่เค็มๆนี้น้ำก็มีความมีน้ำบริสุทธิ์อยู่ในนั้นด้วย แล้วก็มีเกลือผสมปนกันอยู่ในนั้นด้วยแต่ถ้าเราเอาเกลือออกมันก็เป็นน้ำบริสุทธิ์เหมือนเดิมลักษณะนี้นะคือจึงถึงเศร้าหมองเพราะว่ากิเลสที่เป็นอาการตุกะจรมา จุกะ ทีนี้ในคำถามของคุณสีน้ำเงินที่พูดถึงว่าถ้าเราตายไปแล้วแต่คนที่เสียชีวิตไปจะเป็นใครก็ตามนะสิ่งที่ยังเหลืออยู่คืออะไรนะคือลักษณะจิตเนี่ยท่านพระกุมารกัสสปะเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับไฟนะท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะว่าถ้าคุณมีเชื้อนะไฟเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือมีออกซิเจนถูกไหมสองมีความร้อนสามมีเชื้อเพลิงนะมีสามอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าจะเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นนะเปลวไฟที่เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ชั่วในขณะที่มีสามอย่างนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันวิญญาณเนี่ยที่เราพูดถึงว่าวิญญาณเป็นทำหน้าที่รับรู้ก็ต้องมีหูแล้วก็มีเสียงเพราะว่ามันถึงเกิดเป็นวิญญาณการรับรู้ตรงนั้นขึ้น3อย่างนี้รวมกันวิญญาณเสียงหูเรียกว่าผัสสะพัวขึ้นมาไอ้เจ้าผัสสะที่เกิดขึ้นวาบหนึ่งเนี่ยก็สาเหตุปัจจัยที่มันมี3อย่างนี้คงอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ตายไปแล้วอ่ะไอ้วิญญาณที่ไปรับรู้ที่เราคุยกันอยู่ได้พูดอยู่ได้คุยกันรู้เรื่องวิญญาณตรงนั้นไปไหนก็เหมือนเปลวไฟล่ะถ้าบอกว่าไอ้ที่มันติดไฟอยู่ตรงเนี้ยมันดับไปเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะมันอาจจะดับไปเพราะว่าถูกลมพัดบ้างเชื้อเพลิงไม่พอความร้อนลดลงไปหรือว่าไม่มีออกซิเจนเพลิงดับไปแล้วยังไงต่อมันไปทางไหนมันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามันมีเชื้ออีกหรือเปล่าถ้าในกรณีคนที่ยังมีเชื้ออยู่ไฟดวงนั้นก็จะติดขึ้นได้ก็คือจะต้องไปเกิดอีกถามไปเกิดที่ไหนก็ที่มันจะมีเชื้อไปเกิดได้ที่ไหนได้บ้างก็อยู่ที่ว่าถ้าเชื้อดีแล้วก็ไปในที่ที่เป็นสุคติโลกสวรรค์ถ้าเชื้อไม่ดีก็ไปเป็นที่ที่เป็นทุกขติเช่นนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยอยู่ในสภาวะนั้นอยู่ในสภาวะนั้นก็จะได้เจอผัสสะแบบนั้นแบบนั้นนะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะมีการเบียดเบียนกันถ้าเป็นสัตว์นรกก็จะทุกข์หน่อยถ้าเป็นเทวดาก็สบายหน่อยเป็นมนุษย์ก็สุขทุกข์ก็มีปนกันอยู่ในสภาวะนั้นสภาวะนั้นคำว่าสภาวะนี่คือหมายถึงภพนะหมายถึงภพ ค่ะ อันนี้คือเรื่องของจิตที่มีวิญญาณที่ถ้ายังมีเชื้ออยู่ก็จะต้องไปเป็นเพลิงเป็นสภาวะเป็นอยู่ในภพนั้นแต่เป็นเปลวไฟตรงนั้นแต่ถ้าบอกว่ามันไม่มีเชื้อแล้วก็คือกรณีของพระอรหันต์ทั้งหมดตั้งแต่ไล่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระอรหันต์ทั่วๆไปเชื้อไม่มีแล้วก็ดับไปเฉยๆนะไม่ได้ไปเกิดอีกเพราะฉะนั้นในคำถามที่ว่าเมื่อคนเสียชีวิตไปแล้วนะสิ่งที่ยังคงอยู่คืออะไรถ้ามันมีเชื้ออยู่ก็ต้องมีเปลวไฟติดขึ้นได้เขาจะต้องไปเกิดใหม่ตามเชื้อนั้นถ้าไม่มีเชื้ออยู่ก็ถือว่าดับไปจะบอกว่าไปเกิดหรือจะตายก็พูดไม่ได้เพราะมันดับไปเฉย ๆ นะนี่คือลักษณะของกรรมะการทำงานจิตและวิญญาณนะคือต้องการจะเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมมาในสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้คุณใจเข้าใจตรงนี้นะถ้าเกิดไม่เข้าใจถามได้นะแล้วก็ทำไมเราถึงรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวเราเนี่ยเป็นของเราฮะทำไมความรู้สึกว่าจิตนี้เป็นของฉันแต่ตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่มีอวิชชาและตัณหาเข้ามาเป็นช่างเชื่อมแต่ทำไมจิตที่เราไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรารู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเราเช่นฉันโกรธฉันสุขฉันง่วงฉันพอใจฉันยินดีฉันไม่พอใจฉันไม่ยินดีทำไมอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจความยินดีความง่วงความตื่นตัวความอะไรต่างๆพวกนี้รู้สึกว่าเป็นตัวเรานะเพราะว่าไอ้เจ้าช่างเชื่อมตัวนี้นะที่ว่าเปรียบเสมือนก็เอาเกลือมาละลายในน้ำใช่ไหมมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆเลยนะมองดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันแยกกันไม่ออกมันเนียนมากนะเพราะว่าช่างเชื่อมมันเก่งแต่ตัวที่เรียกว่าเป็นช่างเชื่อมนี่ก็คือตัณหากับอวิชชาเชื่อมเนียนด้วยเพราะอวิชชาบังเอาไว้แต่ทำไมมันเข้ากันได้อย่างดีคลุกกันเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่รู้ตัวเลยนะ ใช่ทำไมเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จึงจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกิเลสอ่ะกิเลสมันสั่งสมให้จิตเนี่ยมีเป็นจริตแบบนี้พระพุทธเจ้าก็จะอธิบายเรื่องของจริตแหละเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งไปนะย ัง ไม่ได้พูดตรงนี้นะซึ่งจิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกิเลสที่อบรมสั่งสมมานะว่ามันเป็นยังไงก็จะเป็นในลักษณะนั้นทีนี้ในแง่มุมของการใช้งานตามกำนามกุณฑวินันนะว่าจิตที่มีลักษณะในการไปคิดได้นะไปทำหน้าที่ในการคิดก็คือมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเป็นสังขารจิตที่มีลักษณะไปจดจำสิ่งต่างๆก็มีทั้งสติทั้งสัญญานะมีการคิดวิตกวิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ย เราจะจัดการตรงนี้ได้อย่างไรเพื่อให้จิตเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้ประเด็นมันตรงนี้ว่าเราทราบปัญหาของความที่จิตเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นลงตามกิเลสราคะโทสะโมหะไอ้ตรงนี้แหละคือจุดที่ทําให้มันจะเป๋ไปได้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ลองพูดถึงคนที่มีความโกรธมากเกินไปแล้วก็ทํางานได้ไม่ดีคนที่มีความโลภมากเกินไปก็มีอคติมีความลําเอียงก็ทํางานเอาจิตนั้นไปใช้งานได้ไม่ดีนะโมหะก็เหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบก็คือสัตว์ที่เอามาใช้งานเนี่ยเราจับมาจากป่าเป็นช้างป่าม้าป่าแล้วมันมีความประโยชน์นะมีความประโยชน์ความเสพผิดดิ้นรนมันก็สั่งงานไม่ได้นะให้นิ่งไม่ได้ให้เดินไม่ได้ให้ถอยไม่ได้ทําไงก็ใช้งานไม่ได้จิตเช่นเดียวกันถ้าถูกกลุ่มรุมด้วยราคะโทสะโมหะมากก็สั่งการไม่ได้ก็ไม่ได้เรื่องเราจึงจะต้องรู้จักการจัดการตรงนี้ให้กิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ในอำนาจอำนาจของอะไรอยู่ในอำนาจของจิตนะจะต้องทำจิตให้อยู่ในอำนาจฟังให้ดีนะจะต้องทำจิตให้อยู่ในอำนาจเราจะต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตซึ่งจิตจะตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะโมหะเราจึงจะต้องตกอยู่ในอำนาจของจิตไม่ได้แต่ต้องทำให้จิตตกอยู่ในอำนาจของอะไรของธรรมะนั่นเองนะธรรมะมีอะไรบ้างเป็นที่ตั้งของจิตพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับหม้อใบหนึ่งกุฏิใจหม้อสมัยก่อนเนี่ยก้นมันกลมๆทําไมเขาต้องทําก้นให้กลมๆเพื่อที่มันจะได้จุได้มากรับน้ําหนักได้มากพอเวลาก้นหม้อมันกลมเนี่ยคือหม้อดินเนี่ยนะก้นหม้อมันกลมเนี่ยมันก็จะต้องมีฐานเขาเรียกว่าเสวียนรองก้นหม้อเพื่ออะไรให้หม้อมันตั้งอยู่ได้จิตก็เหมือนกันจิตที่แบบว่าซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตุงนางตามหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมาเป็นราคะโทสะโมหะนะมันถูกผลักไปทางนั้นมันก็ไปอีกทางหนึ่งถูกผลักไปทางที่ไปทางโน้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องนะสั่งไม่ได้ใช้การไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งของจิตอะไรเป็นเสวียนรองจิตเพื่อที่จะจัดการให้จิตมันอยู่ในอำนาจได้คำตอบนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นะเป็นเสวียนรองจิตนั่นเองแล้วถ้าเราเจริญมรรค8เป็นเสวียนรองจิตแล้วเราจะมีความเข้าใจด้วยว่าไอ้จิตเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเรานะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าจิตนี้เป็นตัวเป็นตนของเราแล้วโมหะมันกลุ่มรุมอยู่ในการที่โมหะกลุ่มรุมอยู่ทําให้บางทีราคะโทสะมันก็งอกขึ้นมาได้ตามตรงนี้นะอันนี้คือหมายความว่ายังเข้าใจไม่ถูกต้อง 100% เราก็ต้องมีความเข้าใจว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาและเกิดตามเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัยที่มันมีอยู่ตั้งอยู่มันก็เลยเกิดขึ้นได้แต่การที่เราปฏิบัติตามมรรค8เราจะทำให้มีความเข้าใจตรงนี้ด้วยให้มีความเข้าใจในลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์ด้วยพอมีความเข้าใจในความเป็นไตรลักษณ์แล้วการที่เราจะไปยึดถือจิตด้วยความเป็นตัวตนที่มันถูกหลอกอยู่ด้วยตัณหาถูกหลอกอยู่ด้วยอวิชชาให้ไปยึดถือว่าความคิดนี้เป็นฉันมีความคิดนี้เกิดขึ้นมาฉันมีความรู้นี้ขึ้นมาแต่มันไปยึดใช่ไหมพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ตาบอดเนี่ยไม่รู้สีดําสีขาวไม่เคยเห็นแสงสีอะไรต่างๆแล้วก็มีคนมาพูดว่าเอ้ยนี่มีผ้าขาวเนื้อดีนะเป็นของสะอาดปราศจากมลทินก็เลยมีคนเอาผ้าเปื้อนขมเหลามาหลอกว่านี่เป็นผ้าขาวคนนั้นเขาก็เอาผ้าเปื้อนขมเหลาเนี่ยมาห่มมาโชว์ว่าโอ้นี่ดีฉันมีผ้าขาวอันนี้คือคนตาบอดถ้าเราจะไปยึดว่าไอ้เจ้าความคิดนี้เป็นของฉันอันนี้แสดงว่ายังมีความพยศอยู่ในจิตอยู่นะทำไงให้ถูกต้องอ่ะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีหมอมารักษาคนตาบอดนี้พอเขาตาดีขึ้นมาได้เขาเห็นผ้าเปื้อนขมเหลาเอ้ามันไม่ใช่ผ้าขาวนี่นาก็ทิ้งซะละซะแต่เช่นเดียวกันพอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของจิตแล้วว่าอ๋อจิตไม่ใช่ตัวตนนี่นาเราก็อย่าไปยึดมันแต่พอเราไม่ยึดปล่อยวางก็ได้แล้วแต่เราจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องไอ้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่แหละทําให้ราคะโทสะโมหะในใจของเราเนี่ยมันระงับลงมันหายไประงับลงหายไปแล้วเนี่ยคือจิตเนี่ยจะได้ฝึกอย่างดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเพราะอะไรราคะโทสะโมหะมันหายไปความพยศความเสพผิดดิ้นรนในจิตเนี่ยมันไม่มีทําให้จิตเนี่ยอยู่ในอํานาจได้แต่พอจิตอยู่ในอํานาจได้แม่มันทำความดีความงามได้หลายอย่างจะไปใช้ทำอะไรล่ะทำอะไรก็ได้เลยนะสอบก็ได้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองนี่ยิ่งดีอย่างกรณีที่คุณทวีนันพูดถึงว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่ถูกต้องเลยนะจิตที่ได้รับการฝึกเหมือนกับช้างอาชาในม้าอาชาในที่แค่ควานช้างหรือควานม้าเนี่ยชูประตักขึ้นเห็นเงาประตักก็สามารถรู้แล้วว่าต้องเดินหน้าหรือถอยหลัง นะจิตตรงนี้มีอะไรมากระทบปุ๊บฉันไม่โกรธนะฉันไม่โลภฉันไม่หลงแต่รู้จักในสถานการณ์นั้นว่าควรจะตอบสนองอย่างไรนะไม่เป็นคนขวางโลกแต่ให้รู้จักสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละนะแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพการคิดงานสร้างสรรค์อินโนเวชันอย่างใดๆหรือว่าเอาไปใช้ในครอบครัวสมัครสมานสามัคคีทำให้เกิดความดีความงามขึ้นในครอบครัวสามารถเอาจิตแบบนี้ไปใช้งานได้หมดทุกอย่างนะมันผิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะแก้ที่จิตของเรานี่แหละนะตั้งให้มันถูกเราจะมาโกรธเขาจะมาจึว่าทำไมเธอทำอย่างนี้เธอไม่ตั้งอยู่ในธรรมไอ้ความจึนั้นโกรธนั้นก็ไม่มีนะพระพุทธเจ้าขนาบฝึกปราพยศในจิตของพระองค์นะมีเทวทัตมาทำให้เคืองอย่างเงี้ยก็ไม่เคืองนะไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นพระด้วยนะทำไมไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็ไม่เคืองเพราะว่าฝึกจิตของตนไว้อย่างดีทำให้จิตอยู่ในอำนาจได้น ะสาธุเจ้าค่ะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกได้ตอบให้กับท่านผู้ฟังสองท่านนะคะคือท่านผู้ใช้นามว่าอาณาจักรสีน้ำเงินและคุณทวินันท์ค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้กับทางท่านผู้ฟังทั้งสองท่านนะคะไม่ทราบสุดท้ายนี้พระอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยค่ะ รวดเร็วนิดเดียวคุณเดินใจพระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบไว้เรื่องของจิตตนครนั่นก็คือหมายถึงว่ากายของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองเราจะรักษาเมืองกายเมืองใจที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองนี้ได้เนี่ยเราต้องมีองค์ประกอบของเมืองที่อย่างถูกต้องแน่นอนที่เมื่อสักครู่เรามาพูดถึงอริยมรรคมีองค์8ถึงมาเป็นสเวนรองจิตองค์ประกอบอื่นเช่นในเมืองต้องมีกำแพงมีกองทหารมีอาวุธมียุทโธปกรณ์ต่างๆน่ะสั่งสมเอาไว้มีคูล้อมรอบมีเชิงเทินเดินรอบพวกนี้นั้นเปรียบเหมือนกับในเมืองของเราเมืองกายเมืองใจของเรานี้ต้องมีฮิริโอตปะเป็นเชิงเทินเดินรอบเป็นคูล้อมรอบมีปัญญาเป็นกำแพงมีสติเป็นนายทวารมีความเพียรเป็นกองกำลังมีสุตตะคือเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเหมือนกับอาวุธนะมีฌานทั้ง4สมาธิเป็นเหมือนกับเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแต่เราจะรักษาเมืองกายเมืองใจของเรานี้ให้เจริญรุ่งเรืองไปใช้งานในแบบไหนก็จะมีความสำเร็จนั่นเองเจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มอบให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันแล้วค่ะรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดชิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมารับรุณได้ใหม่พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเคยนะคะส่วนช่วงของการสักการะก็พบกับดิฉันในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจวัน สาธุเจ้าค่ะ